ความตายในข้อนี้คือความสิ้นไปสิ่งที่มันมีความสิ้นไปแล้วมันได้สิ้นไปแล้วเราไม่ได้คือคนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันอุปมาที่เราต้องมาทำการพิจารณาท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาทำใจนะกินยาทำใจมันก็ไม่หายแต่สิ่งที่เราต้องทำคือทำความเข้าใจไม่ใช่ทำใจทำความเข้าใจคืออยู่กับมันให้ได้อยู่กับความโศกนี่ให้ได้อยู่กับการสูญเสียนี่แหละให้ได้พูดง่ายๆคืออยู่กับความไม่เที่ยงนี่ให้มันได้อยู่กับความเป็นอนัตตาให้มันได้อยู่กับความทุกข์ให้มันได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันพบกับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าในรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทุกวันผู้ฟังเจาะจงมาในวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่มีเงื่อนไขของการต้องคลองเรือนติดต่อกับผู้คนกิจการงานนั่นนี่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการเดินทางการทำงานชิปาถะหลายอย่างพอมีเงื่อนไขหลายอย่างมันก็จึงเป็นเงื่อนเป็นปมขึ้นมาได้ตรงไหนเป็นเงื่อนเป็นปมมีปัญหาเราสามารถนำธรรมะไปคลี่คลายทำเจ้าเงื่อนเจ้าปมที่มันมีมันเป็นให้หลุดออกให้คลายออกได้นำธรรมะไปใช้งานในชีวิตประจำวันผู้ฟังทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตโดยในช่วงแรกของรายการก็จะนำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้แบ่งปันมาว่าหลังจากนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเดินตามแนวทางของธรรมะแล้วชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงของเห็นทางธรรมแล้วในช่วงที่สองของรายการก็จะมาพูดถึงประเด็นข้อมูลจุดใดจุดหนึ่งที่ยกขึ้นเป็นเรื่องราวเป็นตัวแปรที่จะนำธรรมะมาปรับใช้ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้ช่วงของเห็นทางธรรมก็เป็นเรื่องของคุณยายท่านหนึ่งท่านผู้ฟังอยู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกับเรื่องของอุบาสิกาอีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่อยู่จังหวัดนนทบุรีเอาเรื่องของคุณยายนี่ก่อนคุณยายท่านนี้อายุ70กว่าอยู่จังหวัดจันทบุรีก็ทำอาชีพสวนผลไม้นี่แหละแล้วก็มีลูกหลายคนลูกแต่ละคนนี่ก็เรียนเก่งๆเรียนดีทั้งนั้นไม่เกเรเกเรไม่ติดยาเสพติดไม่มีปัญหาชีวิตเรียนสูงได้ทำงานดีคือก็จึงแบบไม่ได้อยู่ช่วยคุณยายทำสวนทำไร่แต่ก็มาทำงานในกรุงเทพไปทำงานต่างประเทศบ้างก็เป็นครั้งเป็นคราวที่จะแวะเวียนมาอยู่กับคุณยายยายนี่ก็มีหลานอยู่ด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกของลูกแล้วก็มาฝากให้เลี้ยงเอาไว้ซึ่งหลานนี่ก็เข้าสู่วัยรุ่นแล้วล่ะอายุประมาณสัก 12-13 คือเนื่องจากการที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนะมันก็จะซนมันก็จะดื้อบ้างคุณยายเนี่ยก็มีบ่นในบ้างบ่นนั่นบ่นนี่อ่ะกินข้าวเราก็ต้องล้างจานเก็บนะจานเก็บนี่ก็ต้องเช็ดก่อนตรงนี้ก็ต้องทำอย่างนี้อย่าวางช้อนส้อมไว้อย่างนั้นคือบ่นให้หลานอยู่เป็นประจำเพราะว่าเด็กบางทีมันก็ดื้อก็ซนตามประสาเด็กที่จะเข้าสู่วัยรุ่นคุณยายเนี่ยเธอก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมอยู่แล้วไปวัดไปว่าใส่บาตรทำบุญคือจุดนี้ท่านฟังเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีบุญรักษาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมีเงินทองมากแต่ว่าผลของบุญนั้นเนี่ยมาออกกับลูกหลานเห็นไหมว่าลูกแต่ละคนเนี่ยได้เรียนสูงๆ มีเงินทองต่างๆทำงานดีๆไม่ได้เกเรไม่ได้เกเรติดยาเสพติดเป็นคนไม่เอาไหนไม่เป็นอย่างนั้นคือบุญเนี่ยมันส่งต่อไปจนถึงคนที่เรารักได้ถ้ามีบาปคนที่เรารักนั้นก็จะทำสิ่งที่เราไม่พอใจแต่เรามีบุญคนที่เรารักนั้นก็จะทำสิ่งที่ให้เกิดความดีให้เรามีความพอใจได้อันนี้ส่งผลต่อกันมาทีนี้ความดื้อความสนของหลานมันก็เป็นธรรมดาเนาะเด็กเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีบ้างอย่างไรก็ตามคุณยายนี่ได้เคยมีโอกาสมาปฏิบัติที่วัดป่าดอนไฮโซตามการชักชวนของคุณลูกพอมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนื่องจากว่าบุญที่ตัวเองสั่งสมมาท่านผู้ฟังก็จะไม่สามารถทำจิตให้สงบได้เห็นจิตของตัวเองได้รู้ถึงความที่ว่าจิตสงบเป็นยังไงความสุขภายในเป็นอย่างไรคือบอกได้ด้วยตัวเองคือแต่ว่าอาจจะไม่ได้กำหนดมาเป็นบทเพียงใช่นะพูดเล่านั่นนี่อย่างนั้นได้แต่ในใจลึกๆเนี่ยมันรู้อยู่ทีนี้พอกลับไปที่บ้านสวนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วเนี่ยหลานนี่งงเลยบุฟังภาษาอีสานก็เรียกว่างึดงึดหลายเอางึดว่าอะไรเอาคุณยายคนเก่าไปไหนที่ขี้บ่นจู้จี้ตรงนั้นตรงนี้นี่จะพอกลับมาจากวัดเอายายคนนี้ไม่บ่นแฮไม่มีปัญหาจุกจิกจู้จี้ไม่บ่นเอ้าคุณนี่ยายคนใหม่หรือเปล่านี่หลานนี่งงเลยถามแม่แม่ก็โอ้คุณยายไปปฏิบัติธรรมมาโธ่จิตใจของคนเราต้องมาฟังเพราะมันมีที่พึ่งอยู่ในใจมีความสงบอยู่ในใจเนี่ยเรื่องราวข้างนอกนิดๆหน่อยๆให้ทุกนั่นนี่เนี่ยเขาจะไม่บ่นไม่ว่าจิตใจเนี่ยจะสบายอยู่ในภายในเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคนที่เขาขี้บ่นเนี่ยนะทำไมคนหนึ่งขี้บ่นคือเห็นนั่นก็ไม่พอใจเห็นนั่นนี่ก็ยุ่งใจเห็นนั่นก็หงุดหงิดใจเห็นคนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ยก็เลยแบบทุกข์ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกจู้จี้นี่มันเป็นอย่างนี้คือเห็นมันเห็นไม่ได้มันหงุดหงิดเนี่ยมันจึงต้องให้ได้บ่นต้องให้ได้พูดใช่ไหมทีนี้พอจิตใจมีความสงบเย็นอยู่ในภายในจากอะไรเอาจากการที่ไปนั่งสมาธิ7วัน10วันทำความสงบในภายในพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายต่างๆว่ามันมีความสุขในภายในมีความสงบใจมีความสงบอยู่ในใจเนี่ยมันคือมันจิตใจมีความสุขเรื่องภายนอกเล็กๆน้อยๆจุกจิกนั่นนี่ไม่ได้จะทำให้ทุกข์ได้เลยเอาคุณไม่ทุกข์มันจะไปบ่นหาอะไรอ่ะไออาการบ่นมันก็จึงหยุดไปโดยอัตโนมัติอาการบ่นที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความที่ว่ามีกิเลสมีความเศร้าหมองมีความวุ่นวายอยู่ในภายในอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่เนื่องด้วยการอยู่ในเย่าเรือนนะโมฟังมันก็จะมีการกระทบกันเรื่องนั้นนี้จุกจิกนั่นนี่นี่คือท่านเปรียบไปเหมือนกับอยู่ในป่ามีน้ำต้นไม้มีภัยมีอันตรายจากในป่าอยู่มากเอาพอออกมาสู่ที่โล่งแจ้งโล่งเตียนมีพื้นที่ราบเรียบเสมออันตรายไม่มีสบายเหมือนกันอยู่ครองเรือนเหมือนอยู่ในป่าเอาพ่อออกจากเรือนมาอยู่วัดเหมือนกับอยู่ที่โล่งแจ้งได้รับความสุขกลับไปบ้านนี่ไม่มีปัญหากับใครเลยไม่ขี้บ่นจู้จี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในข้อนี้ได้หลานนี่งงมากคุณยายคนเก่านี่หายไปไหนเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับอุบาสิกาท่านหนึ่งเหมือนกันที่อยู่จังหวัดนนทบุรีเธอผู้นี้ก็ได้รับการแนะนำจากเพื่อนว่าเอาให้มาปฏิบัติธรรมลองดูสิสัก7วันนะจะได้เห็นผลต่างๆสามีก็ไม่ได้ห้ามอะไรท่านผู้ฟังแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรคือไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วฉันก็ทำงานของฉันเธอก็ทำงานของเธอทีนี้พอภรรยามาปฏิบัติธรรมแล้วกลับบ้านไปนี่สามีมาที่วัดเลยท่านผู้ฟังมาดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะวัดนี้เพราะว่าภรรยากลับไปบ้านนี่ ไม่บ่นเหมือนเดิมเหมือนได้ภรรยาใหม่แต่คือไม่ใช่ว่าคนใหม่นะแต่คนเดิมนั่นแหละแต่พฤติกรรมนี่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกอะไรก็จิกอะไรก็กัดแต่พอกลับไปบ้านปุ๊บนิ่งไม่บ่นพูดดีแฮะโอ้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปสามีนี่งงมากๆเลยแบบอึ้งแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยตามมาดูที่วัดแล้วก็มาหาข้าพเจ้านี่แหละว่าโอ้ภรรยานี่เหมือนได้เมียใหม่แต่ไม่ใช่คนใหม่คนเดิมนั่นแหละแต่พฤติกรรมแบบใหม่เกิดขึ้นมาในที่สุดสามีก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ด้วยตัวของตัวเองนี่คือลักษณะของธรรมะธรรมวังเป็นสิ่งที่เชิญมาพิสูจน์กูรู้ได้เฉพาะตนที่เมื่อเราทำเราปฏิบัติแล้วเห็นผลได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องรอชาติหน้าเอาชาตินี้เดี๋ยวนี้ต้องดับทุกข์ได้และพร้อมในการที่จะให้ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ทุกเมื่อในทุกที่ทุกเวลาคือถ้าเรานำไปปฏิบัติแล้วให้ได้ถึงผลสำเร็จของมันนี่ก็จะเกิดผลแบบเดียวกันไม่ว่าใครก็ตามเราก็คิดว่ายังมีท่านผู้มาปฏิบัติธรรมอีกหลายๆท่านที่ว่ามีประสบการณ์คล้ายๆกันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับญาติหรือคนอื่นแต่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเห็นได้ว่าเออพอเรามารู้ถึงธรรมะแล้วปฏิบัติให้มันมีธรรมะในใจความทุกข์ความวุ่นวายในจิตใจเนี่ยมันลดลงอย่างมากเรื่องราวภายนอกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรอกท่านผู้ฟังโลกมันก็ยังเหมือนเดิมใครคิดว่ามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วกลับบ้านนี่เท้าลอยเลยไม่ติดพื้นเอาทำไมอ่ะเป็นเซียนโอ้คิดว่าคนอื่นนี่ก็จะต้องมาคอยประคบประงมประเล่าประโลมอุปถากดูแลนั่นนี่ฉันเป็นเซียนแล้วฉันไปปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกท่านผู้ฟังโลกมันก็เป็นเหมือนเดิมการจราจรพอโควิดหายคนเดินทางได้รถมันก็ติดเหมือนเดิมอากาศก็ร้อนเหมือนเดิมหน้าหนาวอากาศก็หนาวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมภาษาอีสานก็ว่าแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปนั้นคือในจิตใจของเราถ้าเราปฏิบัติแล้วให้จิตใจมีธรรมะแล้วมันคลายเงื่อนคลายปมได้สิ่งต่างๆที่เข้ามาก็ตามนี่คือในช่วงของเห็นทางธรรมด้วยเป็นเรื่องราวของท่านผู้ฟังสองท่านที่ได้รับฟีดแบ็กคนหนึ่งก็จากหลานคนหนึ่งก็จากสามีว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้รับการยืนยันจากคนรับการนั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการเรากลับมาพบกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปตังนัตถิสมโนนัตถิพายุโรปะปัญจาภิรตาปชานิปปะปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปะปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปะปัญจธรรมก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าแสดงแก่สุภัตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีอยู่หรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบก็ในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลปะปัญจธรรม คือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปะปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอราตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามิผลตั้งกำลังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมารบรุนช่วงของปรับตัวแปรแก่สมการประเด็นความท้าทายเรื่องราวที่เราจะนำขึ้นมาพูดในวันนี้คือเรื่องของการที่เราจะต้องจากกับคนที่เรารักอย่างกระทันหันคือถ้าคนที่เรารักเกิดล่วงลับจากเราไปคือตายโดยที่ว่ามีอุบัติเหตุหรือว่าฆ่าตัวตายหรือว่าเจ็บป่วยกระทันหันชนิดที่ยังไม่ได้สั่งลากันลูกอยู่ต่างประเทศแม่อยู่ประเทศไทยเกิดเจ็บป่วยปุ๊บปั๊บเดินทางมาไม่ได้แม่ตายไปก่อนนี่โอ้ยจะทำจิตทำใจอย่างไรไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้แต่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเองก็ตามเอาแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรก่อนที่จะไปถึงประเด็นเรื่องคนที่เรารักตายไปอย่างกระทันหันอยากจะเพิ่มเติมจากในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่เป็นสองเรื่องราวที่จะพูดในวันนี้โดยเรื่องแรกนั้นก็จะเสริมเพิ่มเติมจากในเอพิโซดที่ผ่านมาพูดถึงคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงจะทำให้ถึงการสิ้นชีวิตไปได้ในเวลารวดเร็วเช่นโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับปอดเป็นโรคโควิดตัวเองป่วยเองแล้วหมอบอกอยู่ได้3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2ปีอันนี้จะทำจิตใจอย่างไรในสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงประเด็นในการที่เราจะกำจัดความยึดถือในสิ่งของข้าวของในบุคคลหรือแม้แต่ในตัวตนก็ตามอันนี้คือรายละเอียดครบถ้วนในเอพิโซดที่ผ่านมาทีนี้ก็มีหัวข้อเรื่องราวที่อยากจะเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องความเจ็บไข้นี้ของตัวเองเพิ่มเติมขึ้นไปให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องความตายแล้วนะความตายของตัวเองที่จะมาถึงเองนี่คือเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วในยะที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บบางทีมันจะมีมาแล้วก็ความตายของคนอื่นที่เขาเกิดตายขึ้นแล้วแล้วเรายังไม่ได้สั่งลาด้วยที่จะพูดต่อไปในเรื่องแรกที่ว่าความตายของตัวเองที่กำลังจะมาถึงจากโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของเจ้ามหานามาชื่อสักยะตุโมฟังเจ้ามหานามาเนี่ยเขาเคยมาถามพระพุทธเจ้าในประเด็นเรื่องนี้แหละเรื่องที่เราเปิดเป็นประเด็นว่าเราจะมาปรับตัวแปรในความที่ว่าถ้ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้รับทุกข์หนักเจ็บไข้เอาถ้าอุบาสกหรืออุบาสิกาที่มีปัญญาจะไปกล่าวสอนอุบาสกหรืออุบาสิกาที่มีปัญญาที่ได้รับทุกข์หนักป่วยไข้เจ็บไข้แล้วก็ควรจะพูดอย่างไรนี่ไปตามพระพุทธเจ้าการปลอบประโลมการให้เกิดความเข้าใจจะทำอย่างไรนี่เป็นทักษะที่ผู้ดูแลจะต้องมีนะท่านฟังผู้ดูแลเนี่ยจะต้องสามารถพูดให้คนที่ป่วยอยู่นั้นมีกำลังใจมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสไม่หดหู่ได้พูดปลอบประโลมให้เขามีกำลังใจพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการกล่าวไว้กับเจ้ามหานามะบอกว่าถ้าคุณนำธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ4ประการไปบอกอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้มีปัญญาที่กำลังป่วยไข้ได้รับทุกข์อยู่เนี่ยเขาจะมีความเบาใจได้4ประการคืออะไรคือท่านเนี่ยมีความไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ดีรู้ชอบเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายบทอิติปิโสนี่แหละ ท่านนี่มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมสวัคขาธรรมนี่แหละที่ว่าเป็นเอหิปัสสิโกเป็นอากาลิโกท่านนี่มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายจะห่มเหลืองโกนผมหรือห่มขาวยังไม่โกนผมก็ตามแล้วก็ที่สี่นั่นคือท่านเป็นผู้ที่มีศีลศีลชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าที่เป็นไปเพื่อสมาธิสี่อย่างนี้คือโสตาปัตติยังคสีนั่นเองนี่ต้องเอาไปพูดกับอุบาสกหรืออุบาสิกาที่เขามีปัญญานะเราเป็นคนมีปัญญาแล้วเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โดยโรคประเภทที่ว่าจะเอากันให้ถึงตายเลยล่ะ terminal illness ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจถ้าเป็นแล้วมึงที่มันตกใจตกใจมันก็ลืมไปกังวลใจนั่นนี่ครอบครัวจะเป็นยังไงการเงินจะเป็นยังไงนี่พอกังวลใจแล้วมันเลยลืมไปจิตใจไม่สงบได้รับทุกข์อย่างหนักทุกข์กายก็โดนด้วยยังต้องมาทุกข์ใจอีกเราจะเตือนกันก็เตือนกันในหัวข้อของโสตาปัตติยังคสีนั่นเองประการที่สองถัดมาในเรื่องคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเวลาเราป่วยนั่นคือมีทุกขเวทนาทางกายมันก็จะมีลูกศรดอกที่สองที่จะมาทิ่มแทงเราจากข้างในนั่นคือให้เราทุกข์ใจด้วยท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนยิงลูกศรถูกบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งนั้นถูกแทงแล้วด้วยลูกศรดอกแรกไอ้คนยิงลูกศรนี่ยิงลูกศรดอกที่สองอีกยิงลูกศรดอกที่สามอีกดอกที่สี่ดอกที่ห้าอีกคนที่ถูกยิงนี่โอ้พรุนเลยลูกแรกไม่พอยังลูกสองลูกสามเรียกไว้เหมือนกับคนที่ทุกข์กายแล้วในที่นี้คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วยังต้องมาทุกข์ใจอีกนะว่าแล้วลูกจะเป็นยังไงผัวจะเป็นยังไงเมียจะเป็นยังไงพ่อแม่จะเป็นยังไงเงินทองเราจะจัดการอย่างไรโอ้จีพาถาเนี่ยคิดทีไรคิดทีไรมันถูกแทงทุกทีถูกแทงทุกทีคิดตอนเช้าก็ถูกแทงตอนเช้าคิดตอนบ่ายถูกแทงตอนบ่ายคิดเรื่องนั้นก็ถูกแทงด้วยเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็ถูกแทงด้วยเรื่องนี้โอ้เจ็บนะเจ็บที่กายไม่พอมันยังเจ็บใจด้วยถูกลูกศรสองลูกแทงท่านว่าถูกลูกศรสองลูกแทงแล้วก็จะไปหาความสุขในทางด้านนั้นด้านนี้เจาะจงลงมาก็หาความสุขทางกายนี่แหละหาความสุขด้วยกันไปเที่ยวไปเล่นไปทำเทอราปีอย่างนั้นอย่างนี้คือมันก็ไม่สุขแล้วเพราะว่าบางทีมันก็ไม่หายบางทีมันก็ไม่ได้ทุกข์ใจอีกเสียเงินอีกนี่นะคือทุกสองดอกต้องยกถึงแต่จริงมันมากกว่าเอาแค่ว่าสองประเภทนี่แหละทุกกายด้วยทุกใจด้วยทำยังไงวิธีการที่ท่านบอกไว้ในหัวข้อเรื่องนี้ก็คือว่าเปรียบเหมือนกับคนที่ถูกยิงลูกศรนี่แหละแต่ถูกยิงแค่ครั้งเดียวไอ้คนยิงเนี่ยไม่ได้มายิงซ้ำหนีไปแล้วหรือคนที่ถูกยิงนี่ก็หลีกออกมาแล้วหลีกออกจากวิถีกระสุนวิถีลูกศรของคนแรกตัวเองก็ไม่ถูกยิงซ้ำอีกถูกแค่ดอกเดียวลูกเดียวเหมือนกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้จิตใจเราเนี่ยไม่ทุกข์ไปตามกายที่ทุกข์ไปด้วยท่านพูดถึงว่าต้องมีอุบายที่ออกจากทุกขเวทนาอย่างอื่นนอกจากกามสุขอุบายอื่นที่จะให้เราระงับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายได้ไม่ใช่ทุกขเวทนาหายไปแต่ไปนะทุกฝั่งแต่ว่าจิตใจไม่ทุกข์ไปตามกายที่ทุกข์อยู่นั้นคุณก็ไม่ถูกลูกศรดอกที่สองที่สามที่สี่แทงไงเราจะทำยังไงเนี่ยจิตใจต้องมีอะไรในการที่จะให้ความทุกข์ทางกายนี่มันไม่แทรกซึมมาเป็นลูกศรดอกที่สองที่สามในทางจิตของเราตัวอย่างท่านยกไว้ท่านผู้ฟังกรณีของท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะเนี่ยบอกท่านพระอนุนว่าโอ้ยนี่ปวดมากปวดมากเป็นโรคคือในตำราคัมภีร์เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรข้าพเจ้าคิดว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารของท่านพระอนุรุทธะพระว่าท่านป่วยด้วยโรคนี้อยู่เป็นประจำปวดท้องนั่นแหละปวดจนไส้จะเป็นเลย แต่ว่าเวทนานี่ไม่ครอบงำจิตตันบาเพราะว่ามีวิหารธรรมคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่มีเพื่อนเนี่ยไปสวดสติปัฏฐานสี่ให้ท่านฟังสวดไปฟังแล้วก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคือสติปัฏฐานสี่นั้นทำให้เวทนานั้นเนี่ยไม่เข้าครอบงำจิตกายกระสับกระส่ายไหมโอ้ไม่ต้องพูดเลยแน่นอนพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์ทำความเพียรอยู่สติสัมปชัญญะนี่เต็มที่เลยนะแต่ว่ากายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะว่ากำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอาท่านพระอนุรุทธานี่มีจิตที่ประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่ตัวนี้ต้องฟังต้องอย่างงมงายนะคือถ้างมงายเนี่ยก็คิดว่าจะด้วยสักแต่ว่าอาการสวดไปแล้วก็คิดว่าด้วยอานิสงส์แห่งการสวดนี้ก็จะต้องโรคหายหรืออย่างน้อยก็ไม่เจ็บคือจิตใจของคนฟังนั่นแหละจิตใจของคนสวดนั่นแหละคุณอยู่ด้วยวิหารธรรมคือมนต์บทนั้นได้ไหมนี่สำคัญเพื่อที่จะไม่ให้เวทนามันมาครอบงำจิตได้ซึ่งเวทนาที่มาครอบงำจิตในตัวฝังมันทุกขณะนะเวทนามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเมื่อไรคุณเผลอสติปุ๊บมันอึกขึ้นจี้ขึ้นทันทีเอากายไม่สงบแน่ละแต่ว่าจิตใจนั้นน่ะอยู่สบายไหมใช่มันสบายเหมือนตอนไม่เจ็บไม่ไข้มันไม่เป็นหรอกเพราะว่าร่างกายมันเจ็บอยู่แต่อย่างน้อยเวทนาไม่ครอบงำจิตจนให้เกิดอกุศลธรรมได้หรือไม่อย่ามีอกุศลแต่กุศลไม่ใช่ทุกขเวทนาท่านผู้ฟังทุกขเวทนาเกิดแล้วแต่เราไม่หงุดหงิดเราไม่รำคาญใจอกุศลครอบงำไม่ได้นะด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้หรือกรณีของท่านพระวักกะลีท่านพระวักกะลีนี่โอ้โหป่วยมากอยู่ไม่เป็นสุขด้วยตอนแรกๆต้องขอให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างน้อยไม่เห็นตัวก็เห็นกุฏิก็ดีมองไปจากไกลๆต้องมองเห็นยอดเขาคิชกูดพระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังเรื่องของกายที่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ได้จิตใจก็สบายคือกายนี่มันปวดอยู่ตลอดนะท่านพระวักกะลีนี่เกี่ยวกับระบบศีรษะปวดหัวหรือแม้แต่ท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัสสปะนี่ก็ปวดหลังเพราะว่าอายุมากแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกก็ได้ฟังเรื่องของโพชงมีหมู่คณะมาสวดโพชงให้ฟังท่านฟังโพชงจิตใจก็ไปตามธรรมเทศนานั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือโพชงนั้นก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมานี่คือหมายถึงว่าเวทนาเนี่ยระงับไปโดยควรแก่ฐานะคำว่าโดยควรแก่ฐานะนี่คือหมายความว่าปัญหาอยู่ตอนนั้นน่ะจะว่าหายก็หายแต่ว่าไม่ตายเนี่ยไม่มีนะหรือว่าอาการมันระงับดีขึ้นแต่ว่าต่อไปมันอาจจะกลับกำเริบแล้วก็ตายไปก็มีนะอันนี้เป็นไปได้แต่เวทนาเนี่ยระงับลงโดยควรแก่ฐานะอาการที่เวทนาจะครอบงำจิตมันก็ครอบงำไม่ได้เนี่ยเขาก็จึงมีประเพณีว่าสวดโพชฌงค์ให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยหายอย่างงมงายอย่างงมงายแต่ให้มีปัญญาให้มีปัญญาให้มีปัญญาเข้าใจว่าจิตใจเนี่ยต้องอยู่ด้วยวิหารธรรมอันนั้นถ้าเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยท่านฟังด้วยโรคที่มันจะเอาชีวิตเราอ่ะหมอเขากำหนดเวลาให้เขาบอกอยู่ได้6เดือนหมอโรงพยาบาลเนี่ยบางทีแม่นกว่าหมอดูด้วยนะหมอดูบางทียังบอกไม่ได้คุณจะตายอีกกี่เดือนแต่หมอโรงพยาบาลนี่บอกได้3เดือน6เดือนแต่บางทีมันก็ไม่แม่นกันล่ะบางคนบอก3เดือน6เดือนแต่อยู่มา2ปีจึงค่อยตายก็มีระยะเวลาไม่ใช่ประเด็นระวังเพราะงี้ทุกคนก็ตายอยู่แล้วตัวเราเองเนี่ยถ้าจะต้องตายแล้วนี่ต้องตายอย่างมีเกียรติต้องไม่กลัวตายแต่คิดว่าเออฉันจะตายอยู่แล้วหมอบอกเวลาเท่านี้ดังนั้นฉันก็รีบๆตายไปตอนนี้เลยมันจะได้จบๆสักทีอันนี้คือตายยังไม่มีเกียรติเพราะอะไรเพราะว่ากลัวตายไงถ้าคุณกลัวตายการตายนั้นอัปยศไม่มีเกียรตินั่นคือขี้ขลาด จะได้จบๆไปสักทีอันนี้คือไม่รอบคอบคือมีนางพราหมณีคนหนึ่งเป็นเมียน้อยเขาพราหมณ์ผู้เป็นใหญ่ในเรือนมีภรรยาคนแรกเธอไม่มีลูกพอไม่มีลูกสามีก็จึงหาภรรยาคนที่สองมาจะให้มีลูกสืบสกุลปรากฏว่าพอนางตั้งครรภ์สามีนี่เกิดเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตายไปภรรยาหลวงก็มีความคิดว่าผัวฉันตายไปแล้วฉันจะขึ้นเป็นใหญ่ในเรือนจะครอบครองสมบัติทั้งหมดจะไล่ให้เมียน้อยหนีไปเมียน้อยบอกว่าเนี่ยฉันท้องอยู่ถ้าลูกออกมาเป็นผู้ชายเนี่ยต้องได้ครองสมบัติหมดนะเธอไม่มีสิทธิ์เพราะเธอไม่มีลูกฝ่ายภรรยาหลวงนี่ก็ไปถามอยู่ทุกวันเลยทั้งตัวเองไปถามด้วยให้คนไปถามด้วยเช้ากลางวันเย็นเอาแล้วลูกที่ท้องอยู่เนี่ยมันเพศอะไรมันเพศอะไรสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีระบบอัลตราซาวด์ไงท่านผู้ฟังจะดูไม่ได้หรอกว่าเพศชายเพศหญิงเมียน้อยนี่ก็บอกว่าเอารอก่อนสิยังไม่คลอดยังไม่รู้ทีนี้พอถูกถามทุกวันทุกวันวันละหลายรอบหลายรอบเธอก็คงรำคาญท่านผู้ฟังโอ้ยจะมาถามอะไรกันนักหนาเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยคว้ามีดมาปาดเข้าไปที่ท้องตัวเองปาดเสร็จปุ๊บจะเปิดดูว่าลูกของฉันเนี่ยมันเพศอะไรเอ้าลูกก็ตายแล้วนี่ตัวเองก็ตายด้วยนี่คือความไม่รับข้อตรงฝั่งผ่าท้องตัวเองดูเพศของทารกในครรภ์มีที่ไหนคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะมีเกิดขึ้นแล้วด้วยความไม่รับข้อด้วยความไม่รัดกุมตัวเองนี่ก็คือตายเปล่ามันยังไม่ถึงเวลาแค่40สัปดาห์นี่ก็อดทนไปก่อนดูไปดิว่าคลอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเหมือนกันเรายังไม่ตายอย่าเพิ่งรีบด่วนตายจะคิดว่าตายตายให้จบไปซะมันไม่ได้มันยังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงเวลาอยู่แล้วยังไงก็ต้องตายให้ตายอย่างมีเกียรติท่านผู้ฟังไอ้ตอนอยู่นี่แหละต้องตั้งไว้ด้วยวิหารธรรมวิธีนั้นนั้นจะครอบงำจิตของเราไม่ได้อยู่ด้วยการที่ไม่มีเวทนาครอบงำนี่โอ้เป็นการอยู่อย่างมีเกียรติมากทำไมในประการสุดท้ายท่านผู้ฟังท่านได้พูดถึงฐานะ5อย่างฐานะ5อย่างที่ว่าใครๆก็จำไม่ได้คือขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มันจะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่มันไม่ได้เป็นภัยที่แม่ลูกเนี่ยก็ช่วยกันไม่ได้ลูกจะมาขอว่าให้หนูเจ็บแทนพ่อนะพ่ออย่าเจ็บไม่ได้หรือแม่ป่วยแทนนะลูกอย่าป่วยเลยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เป็นฐานะที่ใครๆไม่ได้แม้แต่เทวดาเทพมารพรหมไม่ได้เทวดาที่เราไปขอหรือไปขอพรพระว่าให้ลูกหายก็ถ้าสิ่งนั้นมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะขอให้เขาไม่เจ็บเนี่ยคือบางทีมันไม่ได้ท่านฟังแม้แต่ตัวเทพที่เราไปขอเองนั้นหรือพระที่เราไปขอนั้นเทพนั้นพระนั้นเขาก็ยังต้องเจ็บไข้ป่วยแก่ตายสิ้นไปเป็นธรรมดาในเมื่อเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ข้อนี้จะเกิดความสบายใจขึ้นถ้าเราคิดว่าโอ้ทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันทุกคนก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะเธอคนเดียวไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวคนอื่นเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นของเป็นธรรมดาประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าเราจะต้องมาทุกข์ในวัฏฏะแบบนี้อีกนะเกิดใหม่ชาติหน้าก็ต้องทุกข์แบบนี้อีกเหมือนกันแก่เจ็บตายเปลี่ยนแปลงไปชาติต่อไปก็ต้องทุกข์แบบนี้เหมือนกันควรแล้วไหมที่ว่าเราจะพ้นจากวัฏฏะแบบนี้ให้พ้นจากสังสารวัฏให้พ้นจากการเกิดอีกพอเราทำความเข้าใจในประเด็นนี้ จะทำให้เรามีวิหารธรรมคือธรรมะเหล่านี้อยู่ในใจซึ่งด้วยการมีวิหารธรรมแบบนี้จะทำให้ทุกขเวทนาทางกายมันไม่ครอบงำจิตของเราได้ทุกขเวทนาทางกายมีก็มีไปแต่จิตใจนั้นสบายอยู่ได้ด้วยธรรมะนั่นเองนี่เป็นเรื่องราวที่เพิ่มเติมให้จากในสตาก่อนเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บไข้ของตัวเองทีนี้จัดมาในเรื่องที่ว่าถ้าคนที่เรารักตายไปอย่างกระทันหันโดยที่ยังไม่ได้สั่งลาไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุฆ่าตัวตายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดที่ว่ายังไม่ได้เตรียมตัวเลยรวดเร็วมากๆซึ่งมันเกี่ยวข้องกับฐานะ5อย่างเมื่อสักครู่นี้แหละทั้งตัวเองเจ็บไข้เองหรือว่าความตายของคนอื่นมันก็มีความตายอยู่เป็นเบื้องหน้าเหมือนกันเราเผชิญหน้ากับความตายแล้วทุกฝังเวลาที่เราเจ็บไข้เองแล้วจะตายเองเนี่ยนี่คือของเราเองแต่ที่มันจะแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งว่าความตายของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ความตายของเราเพราะการที่จะจัดการกับปัญหานี้มันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งความตายของคนอื่นนะทุกฝังนี่ไม่ใช่มรณะทุกข์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยแจกแจงความทุกข์ไว้อยู่11ลักษณะความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความตายที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยคือของผู้ที่จะตายเองอย่างเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะตายเนี่ยความตายเนี่ยคือมรณะทุกข์ของตัวเราเองนะตายเราเศร้าโศกเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องจากสิ่งต่างๆจากบ้านเรือนจากคนที่เรารักจากคนนั้นคนนี้เราจึงทุกข์ใจซึ่งประเด็นนี้ข้าพเจ้าพูดในสัปดาห์ที่แล้วจำได้เนอะสัปดาห์ก่อนๆที่พูดถึงว่าเราจะละความยึดถือจะไม่วุ่นวายใจได้อย่างไรอันนี้เราพูดไปละทีนี้ถ้าความตายของคนที่เรารักนี่คือไม่ใช่มรณะทุกข์แต่ความตายของคนที่เรารักเนี่ยนั่นเป็นทุกประเภทที่เรียกว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักเช่นมารดาบิดาพี่น้องชายน้องหญิงลูกหรือเพื่อนที่เรารักการที่ไม่ได้เห็นการที่ไม่ได้พบเจอกันนี่เรียกว่าพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเป็นความทุกข์ทำความเข้าใจในลักษณะความทุกข์ประเภทนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคือถ้าเราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักพอใจมันบางทีมีเรื่องคาใจกันอยู่บางทีพ่อแม่เราจากไปกระทันหันหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนที่เราเคยคุ้นพูดจาด้วยเนี่ยถ้ามันมีเรื่องคาใจกันอยู่แล้วก็จากไปเนี่ยนะโดยที่เรายังไม่ได้สั่งลายังไม่ได้ปรับทำความเข้าใจกันไอ้อารมณ์ที่มันค้างตึงอยู่เนี่ยแหละมันทำให้เราทุกข์ได้มันทำให้เรากังวลใจได้คนจีนในบางที่ท่านผู้ฟังก็ยังจ้างคนมาร้องไห้ในงานศพอะร้องไห้กันแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงเอาจังจนน้ำตาไหลเป็นคู่เป็นถังนู่นน่ะเห็นคนอื่นเสียใจเราก็เสียใจไปด้วยคือมันน้อมนำมันดึงกันไปเราจะทำความเข้าใจท่านผู้ฟังประเด็นที่นำมาใช้ได้จากในเรื่องก่อนนั้นก็คือฐานะ5อย่างที่ใครๆก็ตามจะไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเทพพรหมเทวดามารด้วยไม่ได้ความตายในข้อนี้คือความสิ้นไปสิ่งที่มันมีความสิ้นไปแล้วมันได้สิ้นไปแล้วเราไม่ได้คือคนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันอุปมาที่เราต้องมาทำการพิจารณาท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาทำใจนะกินยาทำใจมันก็ไม่หายแต่สิ่งที่เราต้องทำคือทำความเข้าใจไม่ใช่ทำใจทำความเข้าใจคืออยู่กับมันให้ได้อยู่กับความโศกนี่ให้ได้อยู่กับการสูญเสียนี่แหละให้ได้พูดง่ายๆคืออยู่กับความไม่เที่ยงเนี่ยให้มันได้อยู่กับความเป็นอนัตตาให้มันได้อยู่กับความทุกข์ให้มันได้ลักษณะ3อย่างนี้ตามฝั่งเป็นธรรมนิยามว่าสิ่งต่างๆมันก็มีแบบเนี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับมันไม่ได้แสดงว่าไม่เข้าใจจะอยู่กับมันได้คือทำความเข้าใจไม่ใช่ทำใจทำความเข้าใจทำยังไง ต้นปริไวทุกฝั่งเหมือนกับผลไม้ที่มันสุกแล้วนี่มันก็มีแต่จะร่วงหล่นลงอันนี้เป็นธรรมดาแต่ผลไม้สุกแล้วร่วงหล่นลงคุณจะไปห้ามไม่ให้มันหล่นลงมาได้ไงก็มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาบางคนเห็นกันอยู่เช้าๆตอนเย็นไม่เห็นกันแล้วเห็นกันอยู่ตอนเย็นตอนเช้าไม่เห็นกันแล้วข้าพเจ้าเคยท่านผู้ฟังตอนสมัยที่ทำงานอยู่นี่เย็นวันนี้เราประชุมกันมาพรุ่งนี้เราจะทำอันนั้นอันนี้เวลานี้นัดกันมาเรียบร้อยพอถึงเวลานัดวันรุ่งขึ้นทำไมไม่มาพอตอนเที่ยงค่อยทราบว่าเอาตายแล้วเอาเห็นกันอยู่เมื่อวานตอนเย็นตอนเช้านี้ไม่เห็นกันแล้วอันนี้เป็นธรรมดาเกิดขึ้นได้ประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยที่คนจะได้รับเพราะความเศร้าโศกคร่ำครวญไม่มีท่านว่าการร้องไห้ไม่มีประโยชน์จ้างคนมาร้องไห้หมดหมู่บ้านไม่มีประโยชน์ไม่มีแม้สักหน่อยหนึ่งนะก็ไม่มีคนที่เบียดเบียนตนเองด้วยความเศร้าโศกกินอาหารไม่ได้สู้ผอมไม่ฉลาดท่านว่าเวลาที่ไฟไหม้บ้านต้องดับด้วยน้ำเหมือนกันเรามีความทุกข์อยู่ต้องดับด้วยปัญญารีบกำจัดความโศกที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าคุณวางปุ๋ยนุ่นไว้บนพื้นราบเรียบธรรมดาแล้วลมพัดวืดไปมันหายไปเลยรู้กำจัดไปเลยเราให้มีความเศร้าโศกเหมือนปุ๋ยนุ่นที่มันถูกพัดพาไปให้ได้ง่ายๆความเศร้าโศกอย่าเป็นเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักแต่ให้สติสัมปชัญญะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักปักไว้แน่นอย่างดีลมมาจากทิศทางไหนไม่ไปไปแต่ปุยนุ่นปุยนุ่นนั้นคือความเศร้าโศกเวลาที่คนตายไปแล้วในฝังต้นเปรียบเหมือนกับงูลอกคราบเวลางูลอกคราบไปก็เหมือนคนทิ้งร่างกายนี้ไปร่างกายนี้เหลือทำอะไรไม่ได้แล้วคนที่ตายไปแล้วเขาไม่รู้ปริเทวนาการของพวกญาติด้วยซ้ำว่าญาตินั้นเศร้าโศกอย่างไรอย่างไรคือถ้าสมมติตายไปเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกนี่จะมาทราบถึงความทุกข์ของคนบนโลกมนุษย์เนี่ยเขาบอกขี้ปฏิวคนบนโลกมนุษย์ร้องไห้เพราะญาติตายหรือบางทีไม่มีอาหารจะกินมันเล็กน้อยมากสำหรับสัตว์นรกแต่เขาจะมารู้ได้นะเขาจะบอกขี้ปฏิวมากคือไม่แคร์เลยแต่มาไม่ได้ครับเขาถูกจำขังถูกจองจำอยู่มาไม่ได้หรือถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็คือไปอุบัติในครรภ์แล้วจะมารู้เนี่ยก็ไม่ได้ละหรือถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยอยู่สุขสบายเขาจะมารู้ถึงความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยคือเขาจะไม่เข้าใจคือรู้อยู่แต่แบบไม่เก็ตเพราะว่าความสุขของเทวดามันมากความทุกข์เนี่ยเล็กน้อยนิดเดียวผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ป่านนี้จะทำไมจะต้องมาทุกข์อะไรกันขนาดนี้ตัวอย่างพวกเทวดาเวลาตายไปเนี่ยไม่ต้องจัดงานศพไม่ต้องเผาคือร่างกายมันเหมือนกับวับหายไปเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะมาจัดงานศพกี่วันหลายวันร้องไห้คร่ำครวญพวกเทวดาเนี่ยเขาไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้จะมารู้เข้าถึงความร่ำไรรำพันของพวกญาติอ่ะคือต่อให้แบบเป็นเทวดาเหาะมาเลยโอ้นี่ฉันเป็นเทวดาแล้วนะเขาก็ไม่เข้าใจความทุกข์ของมนุษย์ที่ว่าร่ำไรกำกวนกันมากคือมันผ่านมาแล้วด้วยความที่ภพเนี่ยปกปิดเอาไว้ถ้าเป็นสัตว์นรกก็ถูกทุกขเวทนาในนรกปกปิดเอาไว้ถ้าเป็นมนุษย์ก็ถูกความเป็นภพมนุษย์ปกปิดเอาไว้จะเป็นเทวดาก็ถูกสุขเวทนาในสวรรค์ปกปิดเอาไว้ให้ไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นความทุกข์ของคนบนโลกคนที่ตายไปแล้วนั้นมีคติอย่างไรเขาก็ไปตามนั้นไม่รู้เรื่องของคนที่อยู่บนโลกนี้ก็ว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยหมายก็ว่าเขาจะไม่เข้าใจทุกขเวทนาของมนุษย์เท่าไหร่ไม่เหมือนตอนที่เป็นมนุษย์เองแล้วคนที่ตายไประหว่างท่านยังเปรียบไว้เหมือนกับว่าตอนมาเนี่ยเราจะเป็นลูกตอนมานี่ก็ไม่ได้เชิญมานะคือมาเองตอนที่มาตั้งอยู่ในครรภ์เนี่ยคือไม่ได้เชิญเชื้อเชิญมาต้องมีลูกต้องมีลูก คือมาเองตามเหตุตามเงื่อนไขตามธรรมชาติเวลาไปก็ไม่ได้ว่าอนุญาตให้เขาไปนะคือเขาก็ไปของเขาเองตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยของการตายไปเพราะฉะนั้นไม่ควรเศร้าโศกไปตามเหตุไม่ได้เชิญไม่ได้อนุญาตไม่ได้ห้ามมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นวิธีพิจารณาด้วยปัญญาอย่างหนึ่งให้ไอ้เจ้าความเศร้าโศกเนี่ยมันเป็นเหมือนปุยนุ่นที่มันจะหลุดไปได้ง่ายเป็นบริไว้เหมือนกับว่าเวลาถ้าเราเศร้าโศกแล้วเราก็กินข้าวไม่ลงร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองร้องไห้คร่ำครวญคนอื่นที่เขาเห็นเขาก็เศร้าโศกไปด้วยญาติเราอื่นที่เห็นว่าโอ้โหเธอคนนี้เศร้าโศกปานนี้เขาก็แบบว่าเศร้าหมองไม่ผ่องใสไปด้วยการเศร้าหมองก็ยิ่งจะจำไม่เกิดแต่ความไม่ยินดีไม่พอใจเกิดขึ้นในหมู่ญาติในมิตรสหายไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนที่เขาตายไปแล้วเขาไม่รู้ถึงปริเทวนาการของคนที่อยู่ด้วยมันจึงไม่มีประโยชน์อย่างนี้แต่ยังเปรียบถึงดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์นี่โคจรขึ้นทางทิศตะวันออกตกในทิศตะวันตกอยู่เป็นประจำบางคืนพระจันทร์ก็ขึ้นเต็มดวงบางคืนก็เป็นคืนเดือนมืดโคจรมาโคจรไปตามวิถีของเขาเหมือนกันบุคคลมาบุคคลไปตามวิถีของกรรมที่สร้างมาเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาอย่างนี้เกิดมาแล้วจากโลกก่อนจุติไปแล้วคือเคลื่อนคือตายไปสู่โลกหน้าเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ตกเหมือนพระจันทร์ขึ้นเหมือนพระจันทร์ตกเราจะมาทุกข์ใจเพราะเรื่องว่าโอ้ทำไมพระจันทร์ไม่ขึ้นทำไมพระอาทิตย์ไม่ตกคือมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ตกเด็กร้องไห้อยากได้พระจันทร์เพราะว่าโอ้มันสวยนวลร้องไห้ไงก็ไม่ได้เพราะเขาไปตามวิถีของเขาเด็กคนหนึ่งเห็นคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงโอ้อยากได้อยากได้พอคืนต่อมาเอาไม่เห็นร้องไห้ร้องไห้เอาแม่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็พระจันทร์มันเป็นอย่างเงี้ยคือคุณต้องอยู่กับมันให้ได้คือทำความเข้าใจทำความเข้าใจคืออยู่กับมันให้ได้คือยอมรับมันไม่ใช่ทำใจนะแต่ทำความเข้าใจอยู่ให้เป็นยอมรับสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยให้ได้ท่านยังเปรียบไว้เหมือนกับหม้อน้ำหม้อน้ำในสมัยก่อนเขาก็ไม่ใช่หม้อน้ำที่ติดรถยนต์แต่เป็นหม้อที่ทำจากดินเอาดินเหนียวมาปั้นขึ้นเป็นหม้อหรือหม้อมันแตกจะเชื่อมให้สนิทเหมือนเดิมคุณจะใช้อะไรอ่ะสมัยก่อนกาวตาช้างไม่มีจะเชื่อมให้สนิทเหมือนเดิมก็ไม่ได้ต่อให้มีกาวตาช้างเชื่อมให้สนิทเหมือนเดิมก็ไม่ได้อยู่ดีคือของตายแล้วก็คือแตกแล้วเหมือนคนตายไปแล้วก็คือตายแล้วจะให้มามีน้ำอมฤตมาเสกพรมปุ๊บฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ได้เหตุปัจจัยเงื่อนไขมันหลายอย่างถูกเผาอยู่ตายไปอยู่คนที่ตายไปคนที่ถูกเผาอยู่นั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำว่าไฟกำลังบึ้มบึ้มอยู่เขาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าดินเนี่ยกลบหน้าเขาอยู่คือกายเนี่ยมันทอดทิ้งไปแล้วเหมือนงูลอกคราบเหมือนผลไม้หล่นจากต้นเหมือนหม้อที่แตกไปแล้วเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ขึ้นก็ตกตามวิธีของมันไม่ได้มีใครเชื่อเชิญไม่ได้มีใครอนุญาตหรือไม่ได้มีใครจะห้ามได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปอย่างนี้เป็นธรรมดาของเขาของที่มีความแก่ไปตายไปดับไปสิ้นไปมันจะแก่จะตายจะดับมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่แหละคือทำความเข้าใจในประการที่สองของเรื่องนี้ก็คือว่าท่านเปรียบไว้เหมือนกับเราจะเศร้าโศกเศร้าโศกน้ำตาไหลใช่ไหมร้องไห้ร้องไห้เพราะการตายไปของคนที่เรารักเราเอาปริมาณน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาเพราะว่าสูญเสียคนที่เรารักไปเอามาเก็บไว้ดูเอาตลอดชาตินี้ก็ได้หรือเอาเฉพาะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวก็ได้เอา ของคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติมิตรหรือใครสักคนหนึ่งเขาตายไปแล้วเราร้องไห้ใช่ไหมเอาน้ำตามารวมดูอาจจะได้สักขันหนึ่งเอามันหลายวันรวมกันขันหนึ่งถึงไหมสมมติว่าสักขันหนึ่งขันหนึ่งนี่ก็ประมาณตีสักลิตรหนึ่งหนึ่งขันเนี่ยนะสมมติว่าน้ำตาไหลออกจากเหตุการณ์ที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปหนึ่งลิตรหรือคุณรู้ไหมว่าชาติก่อนนี่เราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกันสูญเสียคนที่เรารักเราก็ร้องไห้จากความทุกข์ที่เราเจอสมมติว่าน้ำตารวมกันเนี่ยได้หนึ่งลิตรเหมือนกันใช่ก่อนนั้นคุณเกิดเป็นคนคุณมีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่คนเหล่านั้นก็ตายไปเหมือนกันล่ะตายไปแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเศร้าโศกร้องไห้เอาตีสักว่าน้ำตาได้ประมาณหนึ่งลิตรเอารวมกันสามลิตรแล้วก่อนนั้นอีกคุณก็สูญเสียมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันคนที่มีความตายคนที่มีความแก่เป็นธรรมดาเขาก็แก่ไปตายไปสิ้นไปดับไปเอาโอ้ยเสียใจเสียใจโอเคร้องไห้เอาน้ำตามาดูได้อีกหนึ่งลิตรสี่ลิตรแล้วชาติก่อนก็เหมือนกันแบบนี้มีคนที่เรารักคือเพราะสิ่งที่เขาตายไปก็ตายไปเป็นธรรมดาไงเราเสียใจเราร้องไห้เอาน้ำตามารวมดูอีกลิตรหนึ่งได้ห้าลิตรแล้วก่อนหน้านั้นอีกด้วยก่อนหน้านั้นอีกด้วยนับย้อนหลังไปท่านผู้ฟัง10ชาติก็ได้10ลิตร100ชาติก็ได้100ลิตร1000ชาติก็ได้1ลูกบาศก์เมตรคือ 1,000 ลิตรต่อไปอีกต่อไปอีกรวมกันรวมกันนี่นับย้อนหลังไป1กับท่านผู้ฟังน้ำตาที่ได้มาทั้งหมด1กับนี่มันเท่าไหร่เอานับน้ำตานี่ก็ได้นับปริมาณน้ำตาที่ถ้าสมมติมันเอามารวมกันได้ไว้ที่ใดที่หนึ่งเอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรน้ำทะเลในมหาสมุทรนั้นวังที่เขาเรียกว่ามหาสมุทรมหาสมุทรหรือว่าสาครสาครเนี่ยเพราะว่าคุณมองไปเนี่ยคุณไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งคือมันไกลมากคือมันสุดลูกหูลูกตาจนถึงเส้นขอบฟ้านุ่นขึ้นไปสูงๆก็ยังเห็นเป็นทะเลเวิ้งไปหมดมองไปข้างหน้าทะเลฝั่งนี้จนสุดลูกหูลูกตามองไปข้างขวาคือที่ตะวันออกทะเลฝั่งนู้นจนสุดลูกหูลูกตามองไปด้านหลังด้านซ้ายด้วยไปทะเลทั้งหมดสุดลูกหูลูกตาทั้ง4ด้านเอาน้ำมารวมกันทั้งหมดนี่แหละจึงมีศัพท์เรียกว่ามหาสมุทรทั้ง4คือจริงในโลกเราก็ต้องเป็นมหาสมุทร7มหาสมุทรสมัยรวมเมดิเตอร์เรเนียนอาร์กติกแอนตาร์กติกด้วยรวมกันให้หมดเอามาหมดน้ำที่อยู่บนผิวโลกนี่น้ำตาทั้งฝั่งที่เราได้จากการร้องไห้โดยเฉพาะคนที่เรารักจากไปรวมกันที่ว่าชาติละลิตรละลิตรโดยประมาณเนี่ยนับย้อนหลังไปหนึ่งกับนี่นะเอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง7หรือน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4ก็ตามน้ำทะเลเหล่านั้นยังน้อยกว่าอีกน้ำตาที่หลั่งไหลออกจากความทุกข์ที่เราเจอในตลอดหนึ่งกับที่ผ่านมายังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4อีกนะเติมไปสักหยด2หยดมันจะดีไหมค่าเท่าเดิมท่านผู้ฟังโลกไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปคนไม่ได้จะฟื้นขึ้นมาคนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วแล้วถ้าเรายังจะเติมไปอีกลิตร2ลิตรมันไม่มากพอแล้วหรอเติมไปอีกนะสัก10 20ลิตรมันพอแรงแล้วดูฟังมันยังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4อีกอย่าทุกข์ไปเลยคนร้องไห้ร่ำไรคร่ำครวญไม่มีประโยชน์แม้สักหน่อยหนึ่งตันบางอย่างเรื่องราวที่เอามาพูดนี่นะไม่ว่าจะเรื่องของนางปัตจราที่สูญเสียลูก2คนสูญเสียสามีสูญเสียทั้งพ่อแม่และพี่ชายด้วยในวันเดียวกันเลยเนี่ยลูกคนหนึ่งเพิ่งคลอดออกจากกันอยู่ยังไม่ทันถึง24ชั่วโมงก็ถูกนกเหยี่ยวพาบินไปคิดว่าเป็นชิ้นเนื้อติดตัวเล็กๆคลอดก่อนกำหนดด้วยออกมาปุ๊บวางไว้ด้วยความเผลอเลอถูกนกเหยี่ยวฆ่าไปลูกคนโตอายุเพิ่งพอจะเดินได้3ขวบ4ขวบ ด้วยฝนตกกระแสน้ำพัดแรงเดินลุยน้ำมาก็ถูกความแรงของน้ำนั้นพัดพาไปลูกคนโตก็ตายสามีก็ถูกงูฉกตายที่จอมปลวกเป็นหนทางเปลี่ยวแห่งหนึ่งตัวเขียวตัวเหลืองนอนแข็งทื่ออยู่พ่อแม่กับพี่ชายก็นอนอยู่ในเรือนคืนนั้นเกิดฝนตกหนักหลังคามันรับน้ำไม่ไหวระบายยังไงไม่รู้มันเกิดถล่มลงมาทับพ่อแม่พี่ชายตายพร้อมกันคาที่ในเรือนตัวเองนี่ไปงานศพไม่ทันด้วยซ้ำก็เผาก่อนเรียบร้อยสามีลูกไม่ได้จัดงานศพด้วยซ้ำเพราะไม่มีโอกาสคือตายไปแล้วเศร้าเสียใจมากทุกฝั่งจนเพี้ยนไปหนูเลยจนเป็นบ้าเป็นแบบว่ามึนไม่รู้ทำยังไงจนผ้าหลุดลุ่ยไปตัวเองก็ไม่สนใจคือไม่ได้สติเลยจนกระทั่งได้เห็นพระพุทธเจ้านึกพุทโธได้พระพุทธเจ้าบอกปัจจาระอึกขึ้นได้เห็นพระพุทธเจ้าโอ้นี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเรายังไม่ตายยังอยู่ความเป็นอยู่มีอยู่ชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังประโยชน์ไม่ได้จะเกิดจากการเศร้าโศกร้องไห้เสียใจแต่ประโยชน์เกิดขึ้นจากการที่ให้มีปัญญาเห็นในปริยายที่พูดถึงว่าน้ำตาที่หลั่งไหลออกอย่างมากมายจากการที่พลัดพรากจากคนที่เรารักเราชอบใจพอใจมันมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่นี่ท่านเรียกว่าอนัมมตคะปริยายให้เราทำการยอมรับอยู่กับมันให้ได้อยู่ให้เป็นด้วยการเห็นด้วยปัญญาเอาสติของเราเนี่ยตั้งเอาไว้ปักไว้เป็นเหมือนเสาเกื่อนเสาหลักคือมันเจ็บตรงไหนท่านผู้ฟังเวลามันจะใส่ยามันต้องใส่ตรงนั้นเรายึดถือตรงไหนมันทุกตรงนั้นล่ะมันไม่ทุกตรงอื่นดูคนที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบพอใจก็ตายไปเนี่ยเราไม่ได้เสียใจแต่เฉพาะคนที่เรารักเราพอใจก็ตายไปเราถึงจะเสียใจเราจะเอายาใส่เอาใส่ตรงนั้นใส่ตรงที่เรารักใส่ตรงที่เราพอใจให้เห็นว่าเออสิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงสิ่งนี้มีความทุกข์เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยจึงเรียกว่าอยู่เป็นอยู่ได้เข้าใจแล้วอยู่ได้ยอมรับอยู่กับมันได้ความทุกข์นี่เราอยู่กับทุกข์ได้ทำฝั่งโดยไม่ทุกข์เราอยู่กับความสูญเสียได้ทำฝั่งโดยที่ไม่ให้มันครอบงำเราอยู่กับทุกขเวทนาได้ทำฝั่งโดยที่แยกจากมันไม่ให้มาทิ่มตำจิตใจของเราได้ทุกขเวทนาทางกายก็ตามทุกขเวทนาทางใจก็ตามให้มันแยกออกจากจิตของรายมันได้แน่นอนว่าคนเจ็บแค่ได้ป่วยมีทุกเวทนาทางกายทุกเวทนาทางกายนั้นอย่าให้ครอบงำจิตคนที่ตัวเองไม่ได้ป่วยเองแต่ว่ามีญาติพี่น้องป่วยไปตายไปความทุกข์ทางกายเราไม่มีมีแต่ความทุกข์ทางใจอย่าให้ความทุกข์ทางใจนั้นมาครอบงำจิตเหมือนกันให้มันแยกกันไปทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาธรรมะนั้นจะช่วยคลายปมปรับสมการแก้ตัวแปรทำให้จิตใจของเรานั้นมีความเย็นสบายนุ่มเย็นอยู่กับมันได้ยอมรับมันได้ด้วยปัญญานั่นเองในรายการธรรมดาบรุนช่วงของสมการชีวิตจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าหรือท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าจากเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaiso.fm แต่ท่านผู้ฟังยังมีข้อเสนอแนะเรื่องราวประเด็นปัญหาอะไรที่คิดว่าจะนำมาพูดคุยกันได้เป็นการปรับตัวแปรแก้สำคัญในชีวิตประจำวันสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ จริญพร